أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فالعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلا ما أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك، واذا رايتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي حسن، والحاكم والبيهقي عن ابي هريره رضي الله عنه. بصلواتك المرابح. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى Allah cümlenizden Cenab-ı Hak razı olsun. Bu okuduğum hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, caminin ne demek olduğunu anlamak lazım. Henüz biz camiyi, mescidi öğrenmiş değiliz. Babamızın evi gibi rahat rahat konuşur, rahat rahat görüşür, dertleşir, halimizi anlatırız, dinleriz. Ne o? İşte konuşuyoruz, dert anlıyoruz, dert dinletiyoruz. Affedersiniz şimdi. Reis-i Cumhur'un huzuruna çıktık. Bize salon verdiler. Oturun burada bekleyin dediler. Bekliyoruz. Burada böyle lavvali bir tavır kazanıp yapabilirmiş. Çünkü Reis-i Cumhur hemen gelecek, odasını alacak bize. Burada bir ne konuşacağız, ne tefekkür edeceğiz. Bir şey, bir hazırlık yapar insan. Az da konuşuyor. Fakat camimiz öyle değil ki. Namazı kılmadan evvel, namazı kıldıktan sonra. Yalnız camiye giren insanların neveytül itikaf diyerekten sünnet-i itikafa niyet etmesi şart. Ufak cami. Büyük de olsa, ufak da olsa. Bu niyeti yaptıktan sonra hürriyet kazanıyor insan. Ama bu da doğru değildir ki bu niyeti yaptım diyerekten konuşmaya yol açtım, yol buldum diyerekten bunu da yapamak lazım. Niyetini yap ama yine sükut ile Hakk'ın evinde, Hakk'ın huzurunda olduğunu tefekkür ederekten öyle olsun. Başka derdin varsa, söyleyecek derdin varsa camiden dışarıda söyle. Dinleyecek bir şey varsa camiden dışarıda söyle. Caminin içerisinde ilk serde giriş kardeşlerimiz geliyor şuradan buradan, bir el öpüyor, bir hal arz ediyor. Şuyum var, buyum var diyor. Bir şey öğrenmek istiyor. Bu dini bir mesele olursa pekala. Dünyaya ait olan meselelerde hiç buna müsaade olmaz. Ne güzel, bak ne güzel efendim. İzâra eytüm. Görüyorsunuz birisi bir alışveriş yapıyor, bir şey satıyor. Alan yok mu bunu diyor. Ya bir şey almak istiyor. Buna de ki Allah senin ticaretini makbul etmesin. Bundan bir şey kazanamıyorsun sen. Çünkü yanlış iş yapıyorsun. Cami satış yeri değil. Alış yeri değil. Yaptığı bu iş yanlış bir iştir. Allah senin ticaretini mübarek etmesin. Hayırlı olsun bu işin. Veyahut bir adam tesbihini düşürmüş, parasını düşürmüş, yok mu gören diyor. Paramı düşürdüm, bulan yok mu diyor. Allah senin paranı buldurmasın diyeceksin. Cevabı, Allah senin kaybını buldurmasın sana. Bulamayacaksın kaybını. Burası kayıp arama yeri değil ki. Burası hak divanı. Hakkın evi. Hakkın evine giden bir insan, edebiyle boynu büküp tezarruh-u niyazla hakkı kendisini vererekten dünyayı unutması lazım. Dünyayı unutması lazım. Yani dünya kapıdan dışarıda kalsın. Buraya Allah'ın divanına gelmiş. Gönlü Allah'a dönsün. Gönlü Allah'a dönsün. Allah'a meşgul olsun. Allah'la dur. Malum ya, dillerin Allah demesi kolaydır. Yüzlerin de kıbleye dönmesi kolaydır. Çevir yüzümüzü kıbleye, kolay olur. Döndük. Fakat Allah kıblede değil yani. Allah selvala kıblede değil. Mekandan münezzeh ol. Onun için camiye gittikten sonra gönlü Allah'a ver. Gönlünü Allah'a döndür. Allah'la meşgul ol. Zikret. İçinden zikret. Nasıl yaparsan yap. Çalışma, ticaret yeri değil ve konuşma yeri de değil. Yine buyuruyorlar ki, اِذَا رَيْتُمُ الرَّجِلَ Bir adamı gördük ki, يَعْتَدُ الْمَسَاجِدِ Daima camilerde, camilerde, namaz vakitleri bu camide, o camide, o camide, daima görüyoruz camilerde. Devam ediyor camiye yani. Namaza devam ediyor. Beş vakit namazı kılıyor camide. Feşhedû, siz şehadet ediniz. Ennehu feşhedû lehu bil imani. Onun imanına şehadet ediniz. Hatta bir şakir camiye gelip cemaate uysa onun imanına şehadet edilir. Bu Müslümandır. Cemaate gelmiş, namaza durmuş. Uyumuş cemaate de. Buna biz burada ölsek mümin derizine Müslüman mezarlığını götürürüz. Camiye de girip Müslümanlar arasında koşup namaza uyduğundan dolayı Hristiyan da olsa ona imanla şehadet edilir. Öyle olduğu için Cenab-ı Hak diyor ki bir insan madem ki camiye gidiyor, devam ediyor. Mutat-ı cami. Bunun üstüne feşhedü lehu bil iman. Bunun imanına şehadet edilir. Şüphe etmeyin sundadır. Bu mümin de değildir. Ne güzel bir tavzıhtır bu ama. Çok güzel. Camiye devam eden insanlarda şüpheniz olmasın ki hepsi mümin insanlardır. Allah adından razı olsun. İnnallâhe yekûd. Bu, Efendimiz bu sözünü Cenab-ı Allah'ın şu sözüyle karşılaşıyoruz. İnnallâhe yekûd. İnnemâ yâmur mesâcizellâh. Men âmini billâh. Vel yevşâh. Allah. Mesacidi iman. Dillerin hak işi. Mesela yaptırırlar binayı. Tek başına da yaptırır. Toplu olarak da yaptırır. Bu imar değildir. İmar, mamur etmek camiyi caminin cemaatiyle olur. Altından da yaptırsak bu camiyi. İçinde cemaat olmazsa neye yarar? Müzeye olur o zaman. Başka bir şey olmaz. Ama tahtadan da olsa, kerpiçten de olsa bizi muhafaza ediyor. Bu camide ama cemaat de var. İşte cami olur. Binaenlik. İnnemâ yağmuru. Yağmur ancak mamur eder, ibar eder, yapar. Mesacid Allah. Allah mescitlerine kimler? Men âmeni billâhi vel yevmi âhide. Allahu Celle ve Alâ'ya ve yevmi âhide. Arkasında da yevmi âhide. Allah'a iman kafi değil. Allah'a iman, ahirete imanla beraberdir. Ahirete iman olmadıkça Allah'a iman, iman sayılmaz. Bunu iyi bilmek lazım. Allah var tabii, mülkün sahibi bak işte anlıyoruz. Bu varlığın sahibi Allah'tır. Ama öldükten sonra zirleyeceksin. Nasıl toz olacağız, toprak olacağız da sonra yine insan olup bu olmaz şey. Olmaz mümin, böyle Müslüman olmaz. Bizi hiç yoktan halk eden Allah-u Celle ve Ala işte öldükten sonra zamanı gelince bizi yine diriltecek. Nasıl diriltecek? Nasıl geldiyse öyle diriltecek. Nasıl geldiğinden haberin var mı? Nasıl geldiğinden haberin var mı? Yok. Ravileri Ahmet bin Hanbel, Beyhaki, Ben İbdan, Hakim, Ebu Nevim Filhiliye, Beyhaki, Ziyal Maktusi, Tirmizi, Hasan'ın Garibin, ve Darimi, ve İbn-i Huzeyme, ve İbn-i Hamid, An Ebi Ced. Allah cümlesinin şefaatine nâdır. Onun için camilerin imarı buraya giren müminlerle ölçülür. Müminler camiyi dolduruyorlar da, beş vakit namazını kılıyorlar da, bu cami mamurdur, imar edilmiştir. Müminlerin sayesinde. Yoksa onu altından da yapsan, ne kadar süslersen, benim neler de yapsan, içine sen girmedikten sonra o haraptır. Yine buyuruyor ki, اِذَا رَيْتُمُ الرَّجُلَ Bir adamı görüyorsun, قَبْرُوْتُ يَزْزُهْتَ Kendisine zühd verilmiş. Zühd demek dünyayı iltifat etmiyor. Dünyaya iltifatı yok. Ehl-i takva, kanaatkar. Bir zat. Yok dille de mantık. Konuşmasını da pek beceremiyor. Edebiyat, fesahat, belagat denilen şeyler de yok kendisiyle. Anasından doğduğu gibi şöyle bir şey konuşuyor yarın yavrular. Ama zühd sahibi. Ökülle. Takteri bu min. Buna yaklaşın. Bu insana yaklaşın. Zühdü var. Konuşması da yok. Olsun. Bu zühd ona kafidir. Buna dol. Onun için ona yakın olunuz. Fe innehu yüzgül hikme. O hikmet. Hikmet taşır etrafına. Bu içi dünyadan hali olduğu için içi hikmetle doludur. Söylediği sözlerden çok manalar anlaşılır. İnsana insanlığı öğretir. Bunun için onlara yakın olunur. Onun içindir ki zühd tafsilatlı bir derstir. Ayrıca bir derstir. Zühd sayfeler dolusu. Ahlak derslerinde de yazılır. Zühdün genişliği vardır. Bir insan ilim sahibi olur. İlim sahibi olur. İlim çok makbul bir şeydir. İlim yani her cevherin üstündedir. Ne kadar cevher var dünyada? Bunların en üstünü ilimdir. Böyle bir ilim var ama bu adam dünyaya meyyal. İlmi var fakat dünyaya meyyal. Cüzdü yok. Tekvası yok. Dünya işi dünya ilmi. Onlardan istifade imkanı yoktur. Ama yine bir alimdir. Fakat dünyaya iltifatı yoktur. Efendim, bunda hikmet olur. Ona yaklaşacağız. Zühd, ilimle beraber yürürse, zühd ilimle beraber yürürse makbuldür. İlimsiz olursa tehlikelidir. İlimsiz olursa tehlikelidir. Bunun için zühd sahipleri ilim sahipleri olması lazım. İlim sahibinde dünyaya meyilli olmaması lazım ki zühd sahibi olsun. Şimdi ilim iki kısımdır. İlmi zahir, ilmi batın derler. İlmül kalp ve ilmi lisan diyoruz. Bir kalp ilmi, bir de lisan ilmi. Okuruz, konuşuruz, söyleriz. Buna lisan ilmi diyorlar. Bir de kalp ilmi, gönül ilmi demek. Bir ilim vardır ki, kalp ilmi okursun, öğrenirsin, söylersin. Ama gönül ilmi, gönüldeki hastalıkların gitmesiyle mümkün olur. Gönüller hasta oldukça bu ilim tezahür edemez. Gönüllerin hastalıklarından kurtuluşu, emmare dediğimiz, levvamı dediğimiz, mülhime dediğimiz nefs-i emmare mertebelerini atlamak da mümkün olur. Bu mertebeleri atlamak için de haset, hırs, kibir, şehvet, gadab, riya, emsali hastalıkların insandan gitmesi lazım. Onların yerlerine ihlas, diğer ahlak amirlerin gelmesi lazım. Bu ahlak amirler İnsanda tezahür ettikten sonra bunun lafına doyum olmaz. Bunun lafına doyum olmaz. Bundan ayrılmamak lazım. Binali. İzâ râitümür racim. Yine gördük bir adamı. Yüptel. Katlolunuyor. Katlolunuyor. Maktur. Asmışlar veyahut kurşunlamışlar, bulmuşlar. Gördük bunu. Sabran. فَلَا تَحَضُرُوا مَكَانَهُ Bunun öldürüldüğü yere durmayın siz artık. Buradan çekilin uzak olun. فَاِنَّهُ لَعَلَّهُ يُبْتَلُ ظُلْمًا Belki o zulmen öldürülmüş. Zulmen öldürülmüş. Bir var ki mesela şeriat kanunlarıyla beraber bu adamın katli lazımdır derler. Öldürürler. Bu müstesna. Bizde var ki eşkıyalar mesela yol keserler. Öldürürler adamları. Bu öldürülen ister eşkıya ölsün, diğeri ölsün. Bu ölüşlerde zulüm vardır. Bu zulümden dolayı oralarda bulunmayın. Çünkü o zalime gelecek gadap seni de helak eder. Zalime gelecek gadap ilahiyat seni de zannedir. Seni de berbat eder. Onun için orada uzak olunuz buyurulmuş. Yine buyurulmuş. İzâ râetümüllezîne yesübbûne eshâbî. Bu insanlar çok acayip mahluklardır. Allah cümlemizi affetsin. Şimdi kendimizi bilmekten aciziz. Devrimizi bilmekten de aciziz. Bundan 1000 sene evvelki, 2000, 1500 sene evvelki hadiseleri hala dilimizde dolarız. Şu haklıydı, bu haksızdı diyerekten Ashab-ı Kiram'ın aleyhinde Bazı konuşmalar yapar, bazı müfrütler. Kendini bilmezler diyelim daha doğrusu. Tabii ki onun aleyhinde konuşma yapıyor. Şöyle yaptı, böyle yaptı, tarih kitaplarını okuyor. Onlara bakarak hüküm veriyor. Çok yanlış bir iştir. Binaenaleyh siz böyle bir mecliste bulunduğunuzda baktınız ki orada eshabıma benim sep ediyorlar. Çirkin sözler söylüyorlar. O zaman tekulu, tekulu, siz onlara deyiniz ki lanetullahi ala şer, Allah sizin şerrinizi lanet et. Eshab-ı kiram daima hayır üzerindedirler. Min evvel illallah. Onun için bunlar aleyhinde konuşmak delilikten ibaret bir şeydir. Aklı olan insan, halbuki ben bazı eserler okudum, bu eserlerde bazı büyük denizlilerini ters yazmış adam. İsmi ters yazmış. Bilerekten kastan. Acaba bu yanlış dedim, bakın ki hep bu isim böyle tersine geliyor. Ne kadar çirkin bir şey yani. Allah muhafaza. Biz onların dırnağının zerresi bile olamayız. En büyüğümüz yani. En büyüğümüz onların dırnağı zerresi olamaz. Öyleyken ona düz uzatmak mutlaka delilikten başka bir şeydir. Ama haksızlığı meydan diyeceksin. Hakim misin ya? Sen hakim misin? Sen Müslümansan Allah'ın emrini tut. Yasağından kaç. Neyine lazım senin 1500 sene evvelki olan hadiselerle meşgul olmak. Ortalığı fesat vereceksin. Milleti yürüne. İzâ râeytümül meddâhîn. İzâ râeytümül meddâhîn. Meddâh. Methedenler. Birisi ne büyük, ne muhterem efendisiniz. Ne güzel insansınız. Allah Teala'nızı meşgul etsin. Ömrünüzü uzun etsin. İşte şunu yaptım, bunu yaptım diye sizi methediyor. Allah sizin eksikliğinizi göstermesin filan diyelim. Sizi methediyor. Böyle sizi metheden birisini gördüğümüz yok da fâsû fî vücûhû müterâf. Onun yüzünü şöyle toprak sefî bir parça. Sus yani. Nedir? Ben Allah'ın bir kuluyum. Allah'ın kulu olmakla beraber bütün kuvvet, bütün kudret, bütün iyilik hep Allah'tandır. Zenginlik de öyle, ilim de öyle, cömertlik de öyle. Ne gibi fazail varsa hepsi Allah-u Teala'nın kuluna lütfudur. Benden dedim ki ucube düşer, ucube değilse tehlikenin en büyüğüdür. Ucube, tehlikenin en büyüğü. Es ucube hicab-ı tevfik. Bir kere değirmene girilen suyu keser ucube. Su gelmeyince değirmen döner tabiatı bile değil mi? Yahut elektrik gelmeyince lambalar yanmaz. İşte ucup buna mali. Bu mali. Neden? Ben okudum, çalıştım. Ben kazandım, ben yaptım. Benlik davasında kendisinden bir görev. Halbuki Allah-u Teala şu tımarhaneye gitsen de bir basan da burada senden ne kuvvetli insanlar var ki hiçbir şey yaramaz bugün. Neden? Allah onlara akıl vermemiş, zeka vermemiş, güç kuvvet vermemiş. Bir şey yapamıyorlar işte. Sen oraya meseydi sen ne yapalım? Sermaye Allah. Kuvvet, sıhhat, afiyet, bilgi, zeka hepsi Allah'ın. Biz ona şükretmemiz, hadetmemiz lazım. Elhamdülillah beni böyle zelil bırakmadın ya Rabbi. Bunu verdin. Benim değil, senindir. Binaenaleyh methedenlerin metine sakın kapıl. Aldan. Zemmedenlerin zemmine de aldama. Ne kötü adamdır, ne fena adamdır, ne ahlaksız adamdır diyor sana. Hiç buna da bulamazsın. Eğer kötüysen kötülüğünü düzeltmeye çalışırsın. İyiysen onun dedikleri ona kendisine günah bulur. Başka bir şey olmaz. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için methedecek kimseleri işinizden seviniz. Fakat yüzüne karşı methetmeye kalkışmayınız. İzâ râeytümül emrâ. Lâ testatî'ûn. Baktık ki fena. Vaziyet fena. Hava kararmış. Efendim, şeyler olacak, dolu yağacak. Alt üst olacak ortalık, fena bir vaziyet var. Dünya işlerinde her ne de olursa olur. Bir şey gördünüz ki, bunun tagirine gücünüz yetmez. Şimdi bulutları dağıtabilir miyiz? Geliyor bulutlar. Şimşekler çakıyor. İşte fazla da rüzgar, oltanın alt üst ediyor. Elimizden bir şey gelmez ki. Olanlar olacak niye olacaksa. Dünya işleri de böyledir. Dünya işlerinde bazı fırtınalar vardır ki, gökten gelen fırtınalardan fazladır yani. Gökten gelen fırtınalardan sokulursun bir deliğe, kurursun kendini. Ama bu dünya içerisinde gelen insanlardan gelen fırtınalar çok felakettir. Bunu önlemeye çalışacak olursan gücün yetmez. Nasıl ki gökten gelen fırtınaları durdurmaya insanın gücü yetmiyor. İnsanlar tarafından gelen fırtınaları da durdurmaya insan gücü yetmez. Gücü yetmeyince, bak ne güzel söylüyor efendim. Fasbiru. Fasbiru. Sabredin, sabredin. Nasıl ki bulutlar kararır havalarda? Kış bulutlardan güneş pek çok zaman göremeyiz soğuklar olur. Ama bir vakit gelir açılır havalar. Havalar açılır, bulutlar gider, güzel havalar gelir. Of, güzel nefesler alırız. Binaenle her yerdeki olan fırtınada böyle. Bir fırtına gelir ki çok fena. Sen sabret. Bu fırtınayı durduracağım deyip şey yapma. Bir imanete. Yine buyurmuştu. İzâ râitümül harîk. Yangın her zaman felakettir. Yangının çeşidi var. Gönül yangınlığı da var. Evler yanar. Bu bir yangındır. Gidenlerde Allah bir de göstermesin. Büyük büyük yangınlar olur mesela. Ama bilmem kimsenin aklına geldi mi gelmedi mi. Ama şimdi yangın çabucak 5-10 dakikada olup bitiyor her şey. Diyor teket bir ruh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekbir getir. Ezan atın. Ve inne tekbir, bu sizin tekbirleriniz, Allah sedalarınız, biz cemaat haliyle, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aman ya Rab, biz bu işin akımından gelemeyeceğiz, bu yangın felaket. Berbat edecek bizi. Tekbir getir. Ve inne tekbir, yutfi'uhu. Aklına erer mi buna? Aklına erer bu işe. Üç tekbir, Allah'a verdikleri bu yangını söndürsün. Olur mu? Esra'yı haber verin, geldin Esra'yı, bir de yetmezse birkaç daha birleşin. Ancak bundan söndürür yangını. Fakat sen Cenab-ı Peygamber'in sözüne bak. İbn-i Süyü fi ameli yevmin ve leyle ve ibn-i adi ve ibn-i asakir amdidni şuabil an ebi ancak. Bu emsali görülmüştür. Yangın olduğu vakitte tekbir edenler, ezan okunanın yanından yangın yüzünü çevirmiş gitmiştir başka tarafa. Onun için Allah'a sıkıysın. Böyle bir kaza aldığı vakitte. Yine Esra'yı haber versen. Ver ama Allah'ın güzel sesi olan tekbiri Cenab-ı Peygamber'in emrine yükselen bırakma. Allahu Ekber. Çocuklara da hemen. Çocuklar hemen tekbir getir. Ezan okuyun bakalım. Hakkından gelmiyoruz. Esra gelinceye kadar 5-10 dakika geçecek. 5-10 dakikanın içerisinde zaten olup biter şimdiki yangınlar. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Allah cümle felaketlerden cümle ümmeti Muhammed'i bizleri de muhafaza buyurdu. İzâ râetümün abdi. Bir kulu gördük. Elemmellâhu bil fakr. Fakirlikle Cenab-ı Hak onu elemlendirmiş. Zarurat içerisinde. Kazancı hafif, az kazanç. Yahut hiç kazancı yok. Nasıl? Fakir yani. Vel merat. Bu fakirliğiyle beraber bir de hasa. Hem fakir hem az. Cenab-ı Hak bunu öyle yap. İptila. Bu iptiladan dolayı فِيِنَّ اللّٰهَ يُد۪يب اَنْ يُصَافِيَهُ. Bu hastalık onun temizlenmesi içindir. Fakirlik olacak yine aç kalmasın. Açlıktan kimse ölmemiştir. Az çok bir kısmet gelir bir taraftan yer sonuna. Açlıktan ölen olmamıştır hiç. İnanılır. Asıl maraz da gelmiş şimdi. Baş ağrısı, diş ağrısı, karın ağrısı çeşitli. Bunlar da insanları intibaha davet eden. Fakirdir ama İyi yolda değildir. Fakirliğiyle beraber yolunu şaşırmış. Kötü yollara gidiyor. Maraz da geldi. Maraz insanları şeyler, engeller. Maraz insanları engeller ve intibaha doğru sevk eder. İntibaha doğru sevk eder. Ha bakarsın ki doktora gidiyorsun. Para da yok. Paran da olsa gitsen de aldığın ilaçlar da tesir etmiyor. Etmiyor. Hastalık da devam ediyor. Gece uykusuz. Gündüzünde rahatsız. İşe de giremiyorsun. Para da kazanamıyorsun. Ha, ya Rab bu mülkün sahibi sensin. Tübtü ve recatü ilallah. Amentü billah. İstiğfarlar eder. Aman ya Rab sen bu derdi benden al. Şifalar ver, kuvvetler ver. Çoluk çocuğumun nafakasını ihsan et diyerekten. E ne yapar hakkı bakarsın. Kurbiyet hasıl oluyor insanda. Bu yalvarışla zenginin, sağlam insanın efendim aman ya Rabbi şunu da ver, bunu ver değişimin arasında dağlar kadar fark var. Bir tane aklıma gelmiş. Bir kabile sahibi, deve yahut hayvan sahibi Şam'dan Medine-i Münevvere'ye nakliyat yapıyor. Mal alıp götürüyor. Fakat adam tevekkül bir adam. Yalnız oraya gidiyor. Kaç tane atı arabası varsa yalnız oraya çöl yolu. Malum ya, Şam ile Medine arasında uzun bir çöl yolu. İnsan yok bir şey. Demişler ki yahu sen bu işi yapma. Bak yollarda eşkıyalar seni soyarlar. Gafillere takı da öyle git. Bilmemiş. Allah kerimdir demiş. Allah vurur demiş. Muhafaza demiş. Nasılsa bir sefer yakalanmış Resulullah'ın eline. Resulullah'ın eline yakalanmış. Bakmış ki kurtulmanın çaresi yok. Öldürecekler adamlar. Malları da gidecek elinde. Yalvarmış demiş müsaade edin de iki rikat namaz vereyim bari bir de ne yaparsanız yapın adına. Peki demiş de insaf sahipleri. Abdestini almış adam namazı kılmış. Açmış avcını yarabbim. Can da gidiyor mal gidiyor. Başka ümidim de yok. Yavedüt diyerekten bir duası var. Bu duası daha bitmeden bir fırtına kopmuş. Bir fırtına kopmuş toz dumanı karıştırarak bir şey birisi giriyor. Bu eşkıya da şaşırmış şimdi. Bakmış ki bir hücum var. Dehşetli bir şey. Bir şey meydan kalmadan adam yetişmiş. Bir tane patlatmış ona yuvarlamış aşağıya. Gitmiş canı cehenneme. Adam demiş ki ya sen kimsin bu fırtınanın içerisinde bana yardım ettin de beni bu adamın elinden kurtardın. Ben demiş üçüncü semanı beleyeyim demiş. Sen bu duayı okurken ben emir aldım bu adamın senin imdadına gelmek üzere demiş. Ama bunu şimdi bu duayı yaptı, bu isteği başka zaman yapsak olmaz o. Şimdi burada can da gidiyor, mal da gidiyor. Bir şiddet içerisinde, dehşet içerisinde kendini kaybetmiş de tam manasıyla Allah vermiş kendisini. Ne dese o Allah bunu kabul ediyor. Bu Yahudi demiş ya, ne dese desin yani. Bu dua o gün kaybolur. Şey olur, makbul olur. İçten geliyor bu. Bu içten gelen dualar katlıya dek çevirmez. Onun için hastalık anında, fakirlik anında insan zaruret acı şeydir Allah'a. Birçok hadislerde Kabe-i Muazzama'ya girdiğimiz vakitte dua yaparken Ya Rabbi bizi küfürden ve fakirlikten koruyor. Duamız bu. Kabe'yi görürken yapılan dua makbuldu. Bu duanın başında Ya Rab kafirlikten, gavurluktan ve fakirlikten de beni koruyor. Niçin? Fakirlik de gavurluğa insanı sevk eden bir biter. Fakirlik insanları gavurluğa sevk eden bir biter. Onun için zor bir şeydi. İptilası da ağırdı. Hele bu devirlerde. Onun için ahir zamanda sarısıyla beyazı olmayan çok sıkıntı çeker. Sarısıyla beyazından murat altında gümüş demişler. Altın gümüşü olmayan çok sıkıntı çeker. İnsan iktisat edecek. İktisat edecek. Yarın kara günü için hiç olmazsa evinde bir parça ideyi bulunmalı insanın. Yani bir tür hali var şimdi. Biz bu eski zaman mütevekkilleri gibi de değiliz ki. Halbuki Allah muhafaza etsin. Şimdi bugün çok kazananlar da var. Çok kazandıkları halde avuçlarında da bir şey yok. Sebebi içkiye müptela olmuş. Efendim israfa müptela olmuş. Bir avuçtan alıyor, öteki avucunda bir şey yok akşama. Bu çok delice bir harekettir. Allah hepimizi affetsin. Zenginlik her zaman için bakıcı değildir. Bugün zenginsin bakarsın yarın bir felaket olur. Meteliksiz, aciz bir duruma düşersin. Sanatsız da yoktur elinde. Sıkıntı çekersin. Yine sanatkar ne de olsa sıratı olduktan sonra ekmek parasını çıkarmanın yolunu bulur. Fakat sanatı olmayan paraları elden gittikten sonra bir şey yapamaz. Onun için fakirlikle beraberinin de kıymetini bilip Allah'a güzel yalvarmak lazımdır ki Allah kötü huylardan bizden gider kötü huyları bize sevdiği razı olduklarını kabul etsin inşallah. İzâ râytum illâdî elkayne alâ ruhûzihinne müslü esnimetil zamanın hanımları her zaman bu zamandan beri bakıyorsunuz ki başlarını böyle develerin ölmüşleri gibi yapmışlar, süslemişler. Şimdi işte takma saçlarla yaptıkları gibi. Esmet-i Buğur diyor ki devenin hani örgücü var ya. Bu örgücünün nasılsa onun üstünde. Bu da ona benzetmiş kendini. Fa'lemuhunne ve a'limuhunne. Siz o hanımlara bildiriniz ki ennehu la tukbelülühünne salah. Kıldıkları namaz indi ilahiyeti makbul değildir. Kıldıkları namaz kılıyorlarsa eğer. Başlarını böyle süsleyip de dışarıları çıkan. Bunlara biliriz ki namazları makbul değildir. Çünkü başkasının erazisinde namaz kılanın erazisi nasılsa bunun da hali öyledir. Allah her şeyde ihlas ister. İzâ râeytüm mesciden Havusini'ntüm mezine. Bir küffar memleketine girdik. Baktık ki canlı var burada. Küffar memleketine canlı var. Yahut mezin Allah-u Ekber diye ezan kıyıyor. Duyduk. Öyleyse felâ teftülü rahatan. Burada kimse öldürdü. Belki öldürdüğünüz adam Müslüman olur. Madem minaret camisi var, efendim ezan da okunuyor, artık orasını ateşe tutmayın. Yakmayın adını. Öldürmeyin orada kimseyi. اِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا ف۪ي مَسَاكِنُكُمْ. Eski zamanlarda, her zaman da olur ya, köylerde yılanlar olur, ev yılanları. Bu ev yılanlarını evinize gelmiş, odanızda yahut bir yerde gördünüz onu. Gördünüz mü? فَكُولُوا buna deyiniz ki siz اُنْشِدُكُنَّ الْاَحْدَ الَّذ۪ي اَخَدَ عَلَكُمْ نُوحٍ. Ben sana haber veriyorum ey yılan. Ey yılan. Ya müşidükün ahdelledi ahadi aleyküm Süleyman. Nuh ve Süleyman aleyhisselamın sizden aldığı ahit üzerine size haber veriyorum ki buradan defolup gidin. Bize eziyetiniz olmadı. Bize zararınız olmadı. Olmadı. Gidin buradan. En tüzüne bize eziyet vermeyiniz. Din ödne. Baktınız ki yine gelmiş. Tekrar ertesi gördünüz. Kalk türlü önüne, o zaman öldürdüm. Evvela bir tembih et ona, git buradan diye. Canım benim lafımı anlar mı o? Ne bileyim ben anlamadım. Senin vazifen, bizim vazifemiz, bize denileni yapmak. Bize denileni yapmak. Demek ki onun da bir kabiliyeti var, istidadı var. Bana karşı hitap yok. Süleyman Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam'ın onlara ahitleri var. Bu ahitleri üzerine İnsanlara eziyet mi verir lazım? Öyleyse bahtinizde durun, sözünüzde durun, gidin buradan. Size eziyet vermeyin. Baktık ki yine geliyor, vururdun gebir gider. Ama bunu demeden öldürmek caiz değil demek. İzâ râeytum racile. Bir adamı gördük. Esfar. Sarı. Sarı, benci sarı. Esfar veç. Yüzü sarı. Min gayri merin. Hasta da değil ama. Hasta olmadığı halde sarı denildi. وَلَا عِبَادَةٍ. Bazı da ibadet dolayısıyla az yer, sararır, gece de ibadetleri çok yapar, uykusuz kalır. Bu uykusuzluğundan ve riyacetten dolayı bir sararsı gelir yüzüne. Bu bile değil. İbadeti yok, hastalığı da yok ama yüzü de sarı. Öyleyse bildiğiniz ki, مِنْ غِشِلْ اِسْلَامُ فِي قَلْبِ. Onun kalbinde İslam'a karşı bir hile var. Bir hıyaneti var onun. İçinde saklı bir hıyaneti var onun. Bunu biliniz. Neden? Yüzündeki renginden. Çünkü yüz, insanların alameti, göz öyle, yüz öyle, her şey insanın, insanın içini okur. Onun için erbab-ı kemal, insanın yüzüne baktığı vakitte, bunun ne mal olduğunu dilinden de anlar, sözünden de anlar, gözünden de anlar. Bunlar işarettir yani. اِذَا وَاَيْتُمْ اَهْلَ الْجُوءِ وَاتَّفَكُرُ. Yine buyurur. Siz açları gördüğünüz vakit, ehl-i cu. Yani oruçlu insanlar. Ve tefekkür. Daima mürakaba halinde, tefekkür halinde. Böyle insanları gördüğünüz vakit, fakteribu minhum. Onlara yaklaşın. Onlarla dostluk yapın. Onlarla akrabalık yapın. Kardeşlik yapın. Yaklaşın derim. Fe'innehu tecril hikmet mah. Çünkü hikmet onlarla beraber yürür. Hikmet onlarla beraber. Bu açlıkla beraber bunların tefekkürleriyle bunlarda hikmetler belirir. Suların akıp da su yerlerinde otların bittiği gibi bunların içlerinde de hikmetler biter. Kimde biter? Ehl-i cuh ve tefakkur. Bunlar da biter. Onun için sen ehl-i cuh olamıyorsun, açtıramıyorsun. Tefekküre de imkan yok, meydanın yok. Sabahki için, akşama kadar akşamki için de uyku dinlendi. Bir tefekküre zaman ayıramamışsın. Halbuki insan dörde bölecek zamanı. Bir saatini, efendim, dörtte birisi yani. İşiyle meşgul olur. Dörtte birisini ibadetiyle meşgul olur. Dörtte birisini istirahatiyle meşgul olur. İstirahatte de tefekkürdür. Okur, yazar, bir şeyler yapar. Birisinden de uykusundan bakın işte, dinlendirir kendisi. Yalnız bütün zamanlarını işe harcamak doğru değildir. Sabahleyin erkenden kalkar, daha gecenin yarısı bitmiş, bir yarısı da hala dükkanda gelemiyor. Ne kadar bu hırs ya? Ne yapacaksın bu kadar parayı? Canım kazanamadık daha, çocuğa lazım. Lazım olduğu kadar git de biraz Allah'a tefekkür et. Hayatını düşün, sıhhatını düşün, cemiyeti düşün. Çünkü cemiyeti düşünmeyen bizden değildir var. Cemiyeti düşünmek de vazifedir. Yalnız kendimiz değil ki. Kendimiz, cemiyetimizi düşüneceğiz. Etrafımızla yardımlarına koşacağız. Bunlar da vazife. Toplantı yerlerine gideceğiz. Şükürler var. Bir daha bu İbn-i Ebel'den. Bir daha bize arayetim şap. Bir delikanlıyı gördük. Şap. Bize girmişti. Kendisini bir Müslüman şeysine sokmuş. Kılığına sokmuş. Cübbesi, sarığı, sakallı filan genç insanda çayan dikkat oluyor. Yani. Güzelliği yüzüne güzellik oluyor. Geçen bizim Hafız Efendi'yi görmüşler dışarıda birisi. Bayıldım demiş. Neden? Bu güzel yüzünden demiş. Bu siyah sakallı ne kadar ona yakışmış maşallah diyerek de bugün dinledim de evet de yakışır. Allah-u Teala'nın hılkati bu. Bu hılkat gençlikte simsiyah. İhtiyarında da bembeyaz oluyor. Güzellik üzerine güzellik veriyor. Nurdur bunlar. Bu Allah'ın nurlarının mesela. Kızım hatta akıllı bir kişi değil yani. Ne yapalım Allah kısırlarında. Şimdi böyle deneyik delikanlıyı gördük. Müslüman kılığına girmiş. Genç. Bir taksirihi. Biliyor ki kusurlu, aciz insan. Noksan insan. Ve teşmirihi fezâke min hıyâr. Ama biliniz ki bu sizin en hayırlılarınızdandır. Genç, Müslüman kılığında yaşayan genç sizin en hayırlılarınızdandır. Ve izîzâ râytum şeyh. Gördük 60'lık, 70'lik bir amcayı. Fakat at-tavîl, iş-şâribîn, büyükleri uzun, sakalı yok, delikanlı kıyafetinde, delikanlı haliyle, hala ayağa şükür'e gitmiş, hala delikanlılık halini muhafaza ediyor. Bu 15-20 yaşındaki gençler böyle düşüyor. Fezak, iş-şâribîn. Ama biliniz ki sizin şerlilerinizdendir. Tefekkürü yok, düşüncesi yok, Allah'a yaklaşmayı istemiyor. Allah'la alakası da yok desek de caiz olacak. Namaz kılıyorsa da, kılıyorsa da o kadar kılabiliyor yani. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine masal edin. Sevdiği ve razı olduğu kullanırsa cümlemizi kabul etsin. Şimdi bu kardeşler bizim gördünüz ya, Afrika'dan, Afrika'nın Senegal denilen memleketinden çıkmış. Pakistan'a gitmiş, Pakistanlılarla beraber ne kadar zaman kaldıysa orada kalmış, onlardan ders almışlar. Şimdi kendileri de bunlar gibi İslam diyarlarını dolaşarak Müslümanlara karşı bir nasihat etmeyi vazife sanmışlar kendilerine. Bunun için gelmişler bizden de rica ettiler ki, bakalım sizin cemaatinizle de bir tanışalım, görüşelim, bir şeyler söyleyelim, eksiklerimizi tamamlarız, onların bilmediği bir şey varsa bunları da öğretmeye çalışırız diye gelmişler de. Bak, nur gibi insanlar. Nurun 5 çeşidi var. Nur 5 çeşit üzerindedir. Bir nur sarıdır. Bir nur beyazdır. Bir nur yeşildir. Bir nur siyah. Siyah nur hepsinden afdaldır. Siyah nur afdaldır. Ahva denilen makabın nurudur. Onun için bunların siyahlıkları altındaki nuru görebilecek gözler. Bu Hazreti Ömer'in olsun diğer Esra-ı Kiram'ın Bilal-i Habeşi'nin Bilal-i Habeşi kim bilir nasıl bir zat idi. Fakat nur içerisinde nur idi mübarekler. Şimdi bu muhterem kardeşlerim de bu halleriyle gelmişler buraya kadar. Kimseden de bir şey istedikleri yoktur bunların. Bunlar da, bunların da bu tinetleri vardır. Siyasete karışmazlar. Ancak dini bahisler yaparlar ve kimseye de yük olma tenezzül etmezler. Bu halleriyle gelmişler. Buyurun ya. سيد آدم سيد آدم يتكلم معه بالعربي أو بلغة هل يوجد ترجمة؟ إيش؟ يا خلاص ما هو إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوان، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله رزاق ذو القوة المتين. بعد السلام عليكم. إني ما أقف بين أيديكم لأعلمكم لا ولكن تذكيرا وذكرى فيما بيننا، لأن المسلم والمسلم إخوان كما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Buraya bazı için gelmedi diyor. Allah-u Teala'nın üstünü yapacağız. Allah-u Teala'dan bahsedeceğiz, hatırlatacağız. Çünkü biz de sizin gibi bir Müslümanız. Beyazlık, karalık mevzu bahis değil. Kardeşiz Müslümanlıkta. Kardeş olduğumuzdan dolayı birbirimize yardım etmek vazifemizdir. Bu yardımdan dolayı. Ben de şimdi size söylediklerimi söyleyeyim. اِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Çünkü bu hatıralarda müminler için faydalar vardır. Çeşitli insanların, çeşitli sözlerinden, çeşitli faydalar hasıl olur. Sizden bir rızık isteyecek değiliz, bir menfaat talep edecek değiliz. Maksadımız Müslümanlara karşı elimizden gelen bir şeyi anlatabilmektir. Allah subhanahu wa ta'ala أخبرنا في كتابه أنه ما خلقنا إلا لعبادته فقط، ما خلقنا للأكل ولا للشرب ولا لجمع الأموال، إنما خلقنا نحن بني آدم لنعبده فقط، إذن فعزتنا وكرامتنا في عبادة الله وعلى امتثال طريقة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Ne kadar canlı bir şey söyledi. Allah bizi yemeği içmeyi yaratmadı buraya dedi. Yemek içmek hayvana mahsus dedi. Biz yemeği içmeyi yeriz, kuvvet kazanalım da Allah'a ibadet edelim diyerekten gideriz. Yoksa hayvanların yiyişi gibi değil. Bizim yiyişimizden maksat ibadet edilir. Allah-u Teala bizi de ibadet için yaratmıştır. Bizim izzetimiz de ibadet ettiğimiz müddetçedir. Allah'a ibadet edersek, ibadetimiz mahsus. Kıyam-ı leyl. Gece gününüz ibadetleri gecik. Gece ibadetleri insanların şerefini artırır, izzetini artırır. İzzeti de sinâhu anî nâs, aslında müstânidir. Kimseden bir garazı matlabı yoktur, Allah için konuşacak. وَلَمَّ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ مَا خَلَقَنَا اِلَّا لِعِبَادَتِهِ فَقَدْ وَلِذَٰلِكَ كَانَ يَخْتَارُ مِنَّا رِجَالًا وَيُرْسِلُهُمْ اِلَيْنَا ويبلغون الأوامر منهم وينزل عليهم الكتب وكل رسول أتى إلى قومه أول ما يقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ما أو يقول لهم ما علمت لكم إله غير الله بمعنى لا معبود فوق الأرض ولا تحت السماء إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقهما وخلق جميع الكائنات. Allah Teala bütün peygamberleri, bütün beşeri sırf kendisine kulluk yapmak için halk etmiştir. Peygamberler gelip bu halkı La ilahe illallah'a davet etmişlerdir. Yerde ve gökte Allah'tan gayrı bir mabut yoktur. Mabut ancak Allah. Yerin de sahibi, göğün de sahibi, bütün eşyanın sahibi, bütün mahlukatın sahibi. Mevcudatın sahibi bir Allah'tır. Onu öğretmek için gelmiş peygamberler. Kitaplar da onun için imzalanmış. Ve kullu ummetin Allah subhanahu ve teala ahtara minhum rasulan velakin lemma arsala rasul bimana munzu nuhin ila Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ceala felahan nas ve naca'ahum fid dunya ve fil ahira امتثال تلك رسول وجعل هلاك الناس وخسرانهم في الدنيا والآخرة أي اختلافهم برسولهم منذ نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Cenab-ı Allah size peygamberleri yolladı ki bizim peygamberimizde ümmetin selahı için felahı için yolladır. İnsanın saadet ve selameti bu peygambere uymakla yüksün kılır. Uyuyabilirse selahı bulur, uyuyamaz edersin. Helak ve uksana düşer demek istedi. Ve Resulü'nün aleyhissalatu vesselam Muhammedun Resulullah lamma arsalahu allahu alal ummiyyina ma leyse lahumul kitab ve la yakru'auna ve la yaktubun وأمره أن يقول لقريش وجميع الناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولما كان لهم وعندهم كثير من الأصنام وتعجبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب Dediler ki sen ne acayip bir müddet ilahimiz var, onları da öteceğiz lan. Bir Allah'a ne acip şey diyerekten de şeye düştüler. Şeye düştüler. Halbuki işte Cenab-ı Peygamber bu insanlar demek, bir Allah'a öğretebilmek, ona ibadet etmek, onun dulu olduğunu anlatabilmek için ne kadar sıkıntılar çektiğini de biraz hatırlamak lazım. Allah şefaatinden günümüzü ayırmasın. Ve ankaru ve gâbelû bil harbi. ولكن ننظر ما هو العاقبة الذين آمنوا ثم بعد ذلك ننظر ما هو العاقبة الذين كفروا مثل أبا جهل وأمثاله ومثل بلال وصهيب الرومي رضي الله عنهما وأمثالهم وكان أبو جهل عنده القوة وعنده الجنود وعنده كل شيء وبلال الحبشي عبدا مملوكا ما عنده شيء ولكن عنده الإيمان الكامل الإيمان بالله وقر في قلبه وبذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه العزة والكرامة في هذه الدنيا وفي الآخرة. İslam tabii baktı ki hakkından gelemiyor, İslam genişliyor. Birçok bunlara İslamlara eziyet ettikleri gibi en nihayet işi harbe döktüler. İşte de Ebu Cehil denilen hızlı kâfir, parası çok, askeri çok, her şeysi çok, Müslüman'da hiçbir şey yok. Zayıf, fakat daima maneviyat, maddiyata galip gelmiştir. İşte bu İslam'ın ilk galibi de gözümüzün önündedir elhamdülillah. Bilal-i Habeşi Hazretleri, Habeşli. İslam'ın da müezzinidir elhamdülillah. Allah yolunda bir Yahudinin kölesiydi. Kölesi olduğu halde Peygamber Efendimiz'e iman etti. İman etti diyerekten onun ağası olan herif buna çeşit azaplar yaptı. Yani bu azapların altında Allah birdir diyordu. Allah birdir diyordu. Küllere tatlılar sürdüler yüzüne. Yüzüne ağır şeyler koydular. Ağaçlara bağladılar. Sinekler, haşeratlar geldi bunu eziyetlendirsin diyerekten. Çok eziyet çektiği halde Allah birdir ben şaşmam bu işten dedi. Sonra Ebu Bekir Sıddık Hazretleri onu satın aldı. Yerine köle verdi, başka köle verdi. İslam'a büyük hizmetler de dolamıştır Allah. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra da Medine-i Münevvere'de tutulmamıştır. Samaki'yi de tutulmuştur. Bir gün geldik de Ebu Bekir Sıddık Hazretleri gel şu Medine halkına gene bu güzel ezelene oku da bir sevinelim dediği vakitte eğer beni sen azatlıktan kurtardın kölelikten şimdi kendini köle etmek istiyorsan galat edin. Yok hürriyetime kavuşturuyorsan bırak beni gideyim dedi. Peygamberin ahirete göçtüğü bir dikmelde de artık duramam dedi. Evet. Allah subhanahu ve teala bi'izzetihi ve keramatihi ve ceala fi kalbi Ebu Bekri an yec'ala malahu ve yeştari ve yunazziyahu min aydiyel müşrikin feştarahu min Umayyah ibn Khalaf وآتاه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصار هرا في يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصار رفيقا له وصار معزنا له وصار رفيقه في هذه الدنيا وسيكون رفيقه في الجنة إن شاء الله. Bu söylediğim şeyi tekrarlar ki Cenab-ı Hak Hazreti Bekir Sıddık'ın kalbine ilham buyurdu. Bunu satın aldı. Efendimizin yerine kişilik körüsünü de verdi. Yerine başka birisine verdi yani. Onu satın aldı. Onu satın aldıktan sonra işte Peygamberimizin müezzini oldu. Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Efendim, İslam'a büyük hizmetler etti. İnşallah dünyada onun kardeşi olduğu gibi ahirette de kendisi de refik olur diye buyurdular. İnşallah hepimiz birden böyle olur. ولكن بلال رضي الله عنه أين وجد هذا الكرامة وأين وجد هذا العزة هل بالقوة أم بالمال أم بالملك لا إنما وجد هذه الكرامة وهذه العزة وجده بالإيمان بقوة الإيمان دخل في قلبه حتى تيقن أن لا نافع ولا ضر ولا مودي فوق هذه الأرض وتحت السماء إلا هو وحده سبحانه وتعالى وبذلك نال هذه العزة الله سبحانه وتعالى نصره وأكرمه. Bilal Habeşi'nin رضي الله عنه bu devlete nail oluşu, parası yok, halı yok, bir kuvveti de yok idi de, bak 1400 sene geçtiği halde bugün camilerimizde de yazıldır Bilal Habeşi'nin ismi, her müminin de gönlünde yine yaşar Bilal Habeşi. Hepimiz hürmetle, saygıyla anarız. Bu hürmet ve bu saygı Bilal'e nereden gelmişti? Parası da yok, şusu da yok. İşte peygamber olan itaati ve İslam'a olan izzeti sayesinde Cenab-ı Hak da onu aziz etmiştir. İslam'a olan hizmetinden dolayı. وَلَكِنْ اَيْنَ قُوَّةَ عَبَا جَالُ اَيْنَ عَمْوَالَهُ الْكَثِيرَةُ وَاَيْنَ رِجَالَهُ الَّذِينَ يُؤِنُونَهُ في يوم وليلة وأين ملكه وأين جنوده لا ينفعه بشيء الله سبحانه وتعالى أخزله في هذه الدنيا وسيدخله النار في الآخرة وما سبب ذلك إلا بمخالفة طريقة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Güzel. Ebu Cehil diyor, çok parası vardı, çok malı vardı, çok kuvveti vardı. Fakat bugün onun kuvvetinden hiçbir şey kalmamıştır. Mekke'ye mükerreme gider, Hacı Efendiler gidilir. Onun evini yedi de bugün affedersiniz 100 lira olmuştur. Evi de 100 lira olmuş. Gider buraya nefret hatta giderler yani. Dünyada da zelil olmuştur. Ahirette de yeri cehennemdir yani. Onun için İbn Mesud zannedersem bu Bedir halinde iştirak edilmiş 14 yaşında çocuk gelmiş harbin son zamanlarında Ebu Cehil yaralanmış yalnız yatıyor. Gitmiş kafasını kesmiş, ipi de takmış boynuna, sürükleyerekten Resulullah'a getirmiş. Ya Resulullah, senin düşmanısına getirdim işte diyerekten. Bu böylece de zelil olmuştur yani. Bu parası, bu saltanatı kendisine hiçbir fayda vermiştir. Yani bundan maksat, bütün saltanat sahiplerinin saltanatları kendisine hiç fayda vermeyecektir, imanları olmadıkça. İmanlı olurlarsa ne mutlu. İmandan mahrum oldukları takdirde, dine uymadıkları takdirde, dünyada da yerleri cehennemdir, ahirette de. وبذلك نعرف أن ما أهم في المسلمين حقيقة الإيمان وبذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الإيمان قبل القرآن حتى دائما هم يقولون تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن أو يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن لأن الإيمان إذا وقر في قلب الإنسان حان عليه يعني الدنيا ولو ملك الدنيا جميعا يرميه وراء زاره ويتقدم إلى الآخرة لأن هذه الدنيا فانية الآن ولكن كم مدة نبقى في الآخرة لا ندري الدهور وسنين وإذا ذهبنا إلى الآخرة لا نرجع إلى الدنيا أبدا وبذلك نعرف هذه الدنيا ليس لها بالقيمة إنما القيمة الإيمان بالله. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evvela Müslümanlara imanı talip buyur diyor. Kur'an'dan evvel onlara imanı talip buyurdu. Çünkü iman işlerine yerleştikten sonra iman onları selamete götürür. İmanı talip buyuruyorlardı ve imanı tekkiye yapıyorlardı. Yani iman bunun Allah Celle ve Aleyh peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, öldükten sonra dirileceğine, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmayı talim ediyorlardı. Buna iman diyorlar işte. Tafsilatı geniş. Ama bu iman sayesindedir ki insan herkes okumak bilmez. Kur'an'ı okumak bilenler sayısı itibariyle azdır. Ama Bu iman herkese lazımdır. Herkes bu imanıyla kendisini kurtaracaktır. Bu iman olmayan insan bir şeye yaramaz tabi adeta. El-Fatiha. Rabbil alemin alel ahab. Elhamdülillahi ahtaham bihi. Salatu ve selamu ala hayri halfihi. محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم. ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم زيننا بزينه القران العظيم، واكرمنا بكرامه القران العظيم، وادخلنا الجنه بشفاعه القران العظيم. اللهم اجعل القران في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، في القيامه شفيعا، وعلى الصراط نورا، الى الجنه رفيقا، الى الخيرات كلها دليلا واماما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار، واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يا ربي بوقتك للمصحة النادن حاصلا إذا نسبات سبق ذي فيغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم في المسادتنا bir cümle peygamberanın zamazatının evlad, ezvad, ashab, etvalarının bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih izam zıfıklarla beraber memleketimizin meda iftiharı Halid Zeyd-i Bayyubil Ansar'ın ruhuyla bil umum ashab-ı güzin Rıdvanullahi Teala Alevi Cihazet'in ruhuna salatın madiyenin ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bil umum ashab-ı hayratın da ruhuna bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin ruhlarına ayrıca hediye edildik Mevla var. Cümlesi ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnur, makamlarını âli, derecelerini yüksekleyip, seyyiatlarına da hasenatı tebliğ eyleyip. Bizler dahi onlar gibi bu darı dünyadan ahirete göç vakti gelince cümlemizi azaldı. Asan ölüm kamil bir iman ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelime-i tayyibe-i münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp gözümeyi Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere nasip ve yeser eyle. Allahümme ec'alna minettevvabin ec'alna minenutatahirin ec'alna min ibadikessalihin ec'alna minellezine la havfun aleyhim ve lahum yahtem. Allahümme ehdina min indik فافت علينا من فضلك فأسبي علينا من رحمتك فأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ووسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.